ขาดสติยังขาดสายลมหายใจเข้าออกเราก็กลับไปแล้วเราก็อย่าเอาลมหายใจไปทิ้งให้มีประโยชน์ต่อร่างกายท่านจะดีด้วยถ้าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าท่านหายใจเข้าออกมือจะเหือดละขาดสติทั้งประชันยาดูการกำหนดของหนอยึดหนอทุกเวลาแล้วมันไอความร้ายมันจะเข้ามาแทรกทำให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วทำยังไงอาจจะเสียใจกับภายหลังจะคิดเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแล้วก็จำแนวโน้มไปทางที่หนึ่งแนวโน้มไปทางที่จะเสียหายจะทำอะไรก็ไม่ได้ใส่กรองไม่ได้ทำนองทำเลยก็ดาวของไม่ดีเข้ามาแทรกแทรกในจิตใจของดีเราก็ทลายหายไปอย่างน่าใจหายไม่ดีจะเขาดังนั้นก็ขอสุขเกิดความมาตรงนี้สำคัญมากคนจึงไม่อยากแก้ความดีกันคนชั่วมากกว่าคนดีไม่ใช่คนดีมากกว่าคนชั่วคนชั่วเยอะก็อะไรเขาไม่ทนลำบากไม่ได้ความยากมันจะขึ้นแต่เขาโดยเฉพาะนี่แหละท่านทั้งหลายเองตามเจริญกรรมฐานท่านอย่าไปซึ่งกลับไปบ้านทำต่อไปพยายามหน่อยใช่ไหมพยายามแท้ความดีให้ได้ความดีเนี่ยจะมีเด่นเห็นชัดเลยเห็นไกลดีทั้งลูกดีทั้งหลานดีทั้งพ่อดีทั้งแม่ดีทั้งญาติพี่น้องเราจะไม่เป็นศัตรูกันเราจะเป็นญาติกันและญาติสนิทมิตรสหายแต่ธรรมะพูดกับที่เนี่ยเป็นปริศนาธรรมเราหนุนใจญาติแท้แท้ใกล้ชิดใกล้ชิดกันนะดีเป็นญาติอย่าห่างเหินทำอะไรอย่าห่างเหินการห่างเหินกันเมินเฉยกันไม่ได้ดูดังดูดีกันเลยมีเรื่องอะไรก็ไม่เคยช่วยกันนี่หรือรักแท้แน่นอนไม่มีอะไรไม่ได้แน่นอนเลยถึงเวลาอารมณ์ดีก็จะรักอารมณ์ไม่ดีก็ถูแฉแตกร้างทะเลาะกันถ้าผัวเมียตีกันหัวร่างทางแตกมีจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าเรามีที่เพื่อประจำบ้านประจำตัวรับรองท่านจะไม่มีเรื่องที่เสียหายถึงจะมีเรื่องเสียหายก็เป็นกฎแห่งกรรมมาข้างอดีตที่เราทำไว้มาแต่ก่อนมาประดังเข้าเรามาสร้างความดีแก้กรรมเรารับกรรมนั้นไปไอ้กรรมที่เก่าที่มันมีมาไม่ก็หายไปได้อย่างหน้าอนุโมทนาเราขอกราบผู้ปฏิบัติธรรมได้มาเชื่ออย่างนี้หลายนะอย่างนี้พูดให้ท่านฟังอย่างยกตัวอย่างเปรียบเทียบหลายเรื่องแล้วรักแท้แท้ใจคิดคนใกล้ชิดคือคนญาติไปมาหาสู่กันมันจะหมายถึงผัวเมียหรือลูกสาวแน่นอนรักกันอย่างนี้มันยากบอกมันยากปัจจังเลยกับพรมดูดีรักด้วยน้ำใจรักด้วยอัธยาศัยรักกันเลยมีสายดีก็มาชาติพอเราเกิดเป็นญาติมาในชาตินี้มาจะต้องเป็นญาติกันต่อไปไม่ควรจะรักเลยญาติแต่คำว่าพี่น้องกันแน่ที่ดาไม่ใช่ญาติเลยเพิ่งพาใครก็ไม่ได้เลยนี่เนื้อแท้แท้กันคิดไม่มีเนื้อมีโอกาสจะรู้ได้แน่นอนก็ฝากไว้เป็นทางดำกายดีก็หมดจดจำมาด้วยแต่เวลาก็จำกัดแต่เวลาเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเราทั้งหลายอย่านึกเบื่อหน่ายตัวเองเลยถ้าความดีหนักเอาเบาสู้ขึ้นหนักก็เอาเบาก็สู้ความรู้ก็ดีท่านจะได้มีปัญญาท่านจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ความรู้เก่าเนี่ยเอาดีมาจากไหนเดี๋ยวนี้ไปสอนลูกหลานหนักก็ต้องเอาเบาก็สู้อย่าไปขนอมลูกหลานนะแบบเลอะเสือหน้าโง่เลอะเสือโง่หน้าข้าวหัวใจทุกประการมันจะร้ายเกินไปแต่เส้นหน้าข้าวหัวใจเขามันจะมีประโยชน์อันใดเล่าเรื่องนี้มันคือเรื่องลึกเรื่องตื้นลึกนะบางเรื่องลึกซึ้งเหมือนอย่างโมลามันจะแม่เน่าไหนก็เพราะอะไรก่อนเลือดซื้อข้านาลีไม่อบลงบอกไปตามมาคืออาศัยตามมาลงก็เสียหายหมดนี่แหละเรื่องแท้ๆข้านาลีไม่อบลมใส่เขาอบแหมขนมกล่องเครื่องอย่างดีเลยแต่ก็เลือดเสียหายเลยไหมโดยทำให้การเคารพต้องถึงแก่ความตายมันจะเรื่องจริงนะมันเรื่องที่เราต้องเล่าและมีคติธรรมเหมือนอย่างไอ้เลยซื้อนั่งเฝ้าด้วยหัวใจพุทธการไอ้ว่าพุทธการมีอายุเท่าไรรู้ไหมเป็นหมื่นปีเนี่ยอายุมันยืนมาก แต่มาตายท่านตัดพลานเองอายุมากยากที่มันอายุเยอะอันนี้ก็พอสมควรเวลาก็ต่อตรงไปก็เลิกเดินจงกรมก็ไม่เอามากแล้วนะเอาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงนะการทิพย์จัดการต่อไปตั้งใจเดินจงกรมไปอย่างนั้นหนึ่งชั่วโมงพอแล้วเวลาพอสมควรเนี่ยพูดให้ฟังบ้างนะมันพูดถ้าใครว่างไปเข้าทางด้านนั้นกรรมฐานทำให้เราลึกชาติได้อย่างไรถ้าเรารวบรวมสติไม่ได้มากจะรู้เรื่องเหตุการณ์ทั้งอดีตชาติปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเรามีสติเรียงเข้าไปขึ้นจะรู้เรื่องชาติที่เรายังไม่มาเกิดได้แน่นอนสติตัวนี้สำคัญมากไม่มีใครเข้าใจเรื่องคำว่าสติสติก็จะรู้เราขาดทั้งชีวิตของเราเองโดยเฉพาะมีหลายท่านในการที่ฮึดได้อย่างรวมเป็นท้องยิ่งเราเลือกได้ทั้งสามชาติชาติที่หนึ่งคือชาติอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เกิดมาอดีตชาติที่สองมาชาตินั้นอดีตชาติที่สามมาชาติโน้นสามารถจะรวบรวมและมาพูดได้ยนตรงนี้แกไม่ช่างพูดแกจะเป็นช่างสติช่างคิดช่างปัญญาแก้ไขปัญหาของเขาโดยเฉพาะเราจะได้ใช้กรรมใช้เวรกรรมฐานเป็นการใช้กรรมไม่ใช่ตัดกรรมถ้าเราก็ต้องระลึกได้การกำหนดขึ้นยกตัวอย่างย้ำอ่อนบ้านทุกบ้านโหงอำเภอภูทองจังหวัดอ่างทองมา 2,494 มาเจริญกรรมฐานเนี่ยคือว่าจมบุรีนั้นร่วมกับหมอชะลอที่ว่าโดนฆ่าตายนั่นจะระลึกยากจริงจะต้องไปตายทุกบ้านจริงแต่ยมอ่อนเนี่ยแต่สมัยโบราณแต่ก็อยู่ในนี้ต่อคงจะรู้ร้อยปีตอนที่มานั่งกรรมฐานจะอายุมากแล้วมา2,494ระลึกยังไงรู้ไหมพอจะเริ่มกรรมฐานไประลึกไปเรื่อยๆตั้งสติคือตัวกำหนดเองกำหนดชะตากรรมของเราเองถ้าถามว่ากำหนดชะตากรรมของเราเองนั้นคือกำหนดอายุบทกำหนดรู้กำหนดเข้าใจแจ้งฝึกคิดด้วยปัญญาก็คนเราเนี่ยพอจะลองพรว่าความคิดมันเปลี่ยนกันก็อย่างนี้ไอ้คนหนึ่งคิดอย่างไอ้คนหนึ่งคิดอีกอย่างแล้วก็คิดดีคิดถูกของเขาแต่มันไม่ถูกของเราเพราะเหตุใดเล่าเราวิสัยทัศน์หนึ่งเหมือนกันคนมีวิสัยหนึ่งเหมือนกันคนชอบก็ชอบไม่เหมือนกันถ้าเกิดไปชอบตรงกันเข้าจิตใจตรงกันมันก็นับถือกันรักนับถือซึ่งกันและกันนึกชอบนึกพอใจถ้าตรงกันแล้วก็มันไม่ขัดแย้งกันมันก็ชอบกันถ้าเราจะเรียนกรรมฐานจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้เพียงคนนี้ไม่ถูกแต่ก็ไปพูดทำไมแล้วยันยมอ่อนนั้นมาสมัยเป็นเด็กสมัยโบราณเนี่ยญาติโยมยังไม่เข้าใจว่ามันยังเรียนไหมต้องเรียนเรียนวัดใครมีลูกชายไปกราบวัดต้องจะบวชถึงจะออกจากวัดอยู่วัดมาเป็นอายุ18-19เรียนหนังสือวัดในหน่วยงานของวัดคือวัดเจ้าข้างส่วนเจ้าเบอร์กรมดีวัดเจ้าข้าง เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราสร้างวัดมาสมัยอยุธยาใช้เงินเก้าครั้งครั้งละ80บาทบาทนึงมีคุณค่ามากสมัยอยุธยาเขาใช้เงินบาทเงินกลมเงินเหรียญเป็นเหรียญบาทสมาจำได้เงินอ่อนนี่ก็เอามานั่งปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติไปใช้เวลาทั้ง3เดือนบางคนว่าปฏิบัติมา 3-4 เดือนเนี่ยไปปฏิบัติวัดโน้นนี่ถามว่าได้อะไรบ้างไม่ได้เลยมันแม่ได้เหมือนกันทั้งโยมก็อยู่วัดเรียนหนังสือวัดมาตลอดคือวัดเกิดครับเรียนมาแต่เล็กๆพ่อแม่พ่อมีลูกผู้ชายก็ไปจากวัดสมัยก่อนนั้นสมาเป็นเด็กเล็กๆคนผู้หญิงจนแก่อ่านคุณออกก็คนไม่ได้เรียนจนอยากจะเป็นลูกชายร้านเธอเราการทุกการเรียนผู้ชายเรียนหนังสือหมดตอนที่ออกแต่ผู้ชายอ่านถึงไม่ออกอะไรก็เนี่ยมันอยู่วัดแล้วก็ข้างมันมีตาแปะคนหนึ่งข้าเลยข้าวอยู่ตุกตะวัดตอนที่เลี้ยงยาผึ่งอยู่ที่วัดเตยมาสมัยก่อนเขาตีตัวมีเลี้ยงยาผึ่งทั่วไปยาคืนเนี่ยมีทั้งคนระดับต่ำถึงระดับสูงก็แก่ลงสีแก่ลงเรื่อยแต่โดนแผงก็กินยาคืนกันในสมัยก่อนเขานิยมแต่กินไม่เสียหายยาคืนมีกินแล้วอารมณ์ดีทำให้มีโอชิดเขาว่าอย่างนั้นมันตมาก็ไม่เคยหรอกแต่เห็นมีผู้ตลาดรัฐบาลรุ่นเก่าเห็นว่ามันไม่เสียหายเขาจึงให้ตีตัวหรือเรียกว่าประมูลประเมินได้ตามตลาดนั่นมีข้าวมาเตยเรื่องของโรงยาผิดไอ้พวกคนยากจนกินยาผิดมันก็ไม่มีเงินก็มารับของตะแปะข้างวัดก็ข้างรับข้าวของหมดแรงเก็บของไม่อยู่เก็บไปหมดเก็บของในราคาข้าวของที่มีค่าราคามันก็เป็นไปเลยก็จับตัวได้จึงจ้างก็อ่อนเด็กวัดอายุ18จ้างให้ไปฆ่าคนที่ยาในเรือนยาผิดเอาปืนมาให้ปืนนั่นกับปืนแก๊ปมาเกิดปืนทันสมัยปืนแก๊ปใส่ดินเข้าแล้วก็เอาเงินกลมใส่ไปลูกยมอ่อนนี่ก็รับจ้างต้องมากี่บาทนะรับจ้างแค่2บาทไปฆ่าคนก็เป็นเด็กวัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็ว่าสนุกฉันว่าฆ่าเลยไปยิงคนที่รักของถึงกับความตายยิงสมองระเบิดเขาเอาปืนจ่อปืนแก๊ปสมัยก่อนเขาเรียกปืนแก๊ปยิงถึงจะจำตายคาที่แล้วไปตอนนี้ข้ามฝั่งโดยว่ายน้ำข้ามมันน้ำเจ้าพญาสมัยก่อนเนี่ยน้ำเต็มฝั่งว่ายข้ามสมาธิวัดต้องไม่รู้เรื่องว่าใครยิงใครจะไปสงสัยว่าเด็กวัดหลวงพ่อแล้วก็ข้างสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงมีเครื่องรางของขลังเกจิอาจารย์แต่ไม่ได้สอนกรรมฐานแต่สมัยก่อนนี่น้อยวัดเด็กอ่อนกรรมฐานไม่เคยออกทุดงจะประการใดเขาอ่อนจะก็ลืมไปแล้วลืมฆ่าเขาตายแล้วก็ลืมนึกไม่ได้แล้วอยู่วัดนานแล้วบวชแล้วก็ออกจากวัดไปมีครอบมีครัวตอนนั้นยุคตรงเศษตัดสิทธิ์มาอยู่กรรมฐานลูกตามมีเคยมีสะพ้ายมากหลายก็กำลังแข็งแรงดีมานั่งกรรมฐานที่วัดจม3เดือนที่ตอนนั้นอาตมายังไม่ย้ายมาอยู่นี่ก็สอนกรรมฐานที่วัดโน้นแต่สอนสมัยนั้นดีเพราะมีน้อยแค่10คน 15คนเท่านั้นจะสอนได้เต็มที่กลางวันก็เดินตรงกรมในป่าช้าแล้วก็นั่งเถวโคนต้นมากราบไหว้มันมีสถานที่อย่างนี้แล้วก็สอบอารมณ์ทุกวันตอนคนนี้แกก็บอกปวดหัวมากปวดที่ขามากแกเกิดดับในชีวิตเนี่ยท้องหนอยุบหนอไม่มีดับตลอดแกก็ปวดที่ขาแรงมากไปหาหมอหมอว่าปวดลงไม่เป็นไรกินยาก็ไม่เป็นไรบอกว่าอย่างนั้นเลยก็บอกว่านี่นางคือน้องนะอย่าหยุดไม่ได้แต่จะเข้าพระสมาบัติได้บ้างมันขั้นนั้นแหละเราแก้ก็เลยรู้เหตุการณ์ได้มาสอบอารมณ์แล้วก็ร้องไห้บอกว่าตอนนั้นอายุ18ปีอยู่วัดแต่พอจะจริงไปแล้วตอนอายุตั้ง18ถึง80เนี่ยก็รู้มากเลยบอกไปยิงคนที่ยาแต่งเดียวตายคาที่เลยก็ปืนก่อไปที่ทางฝาก็ฝามันเป็นไอ้พวกแฝดพวกกากมันมีฝากระเบื้องหรือฝาไม้ตายคาที่ไอ้บอกอย่างนี้เดินตรงกลมก็ยังเรื่องไว้จนนั่งแผ่เมตตาบุญที่สงกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้เขาสู่ที่พระเจ้าโหสิกรรมให้มันจะจะได้หมดเวรถ้าทำถึงเข้ายาเนี่ยก็ไม่กลับไปฆ่ากันมากับไปฆ่ากันมันโมกมาเหมือนองค์คุลิมานโจรฆ่าคนต้อง999ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฆ่าพลาดได้เนี่ยจะไปฆ่าคนจะไปฆ่าแม่พระพุทธเจ้าจึงไปสกัดกั้นให้ไปฆ่าแม่จะฆ่าแม่แล้วฆ่าสวรรค์นิพพานเลยเนี่ยฆ่าผู้มีบุญคุณฆ่าครูบาอาจารย์ตอนก็ทำมันอยู่เป็นเดือนเลยแผ่เมตตาแผ่ตลอดไปตลอดไปแล้วก็ขอเนี่ยกรรมฐานให้ที่ไปฆ่ากุมารก็ที่จงกุศลไปปรากฏว่าคนที่ตายมันไปเกิดแล้วคนที่ตายไปเกิดดูบ้านแห่งหนึ่งไปอยู่บ้านแทนอำเภอเสนาก็มาปรากฏขึ้นตะโกนบอกว่าข้าพเจ้าไม่เอาเวรเอากรรมต่อท่านหรอกเราเลิกกองเวรกองกรรมกันนะบัดนี้เวรชนะอย่ากองกันเวรกรรมป่ายมองก็มีนึกเครื่องหมายนั้นว่าข้าพเจ้าไม่ทราบต้องขออภัยไม่น่าที่จะไปฆ่าคนตายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาก็ลองไปเสิร์ชดูชื่อนี้นามสกุลที่บันแพงอำเภอเสนาต้องมีจริงด้วยมีจริงเลยก็ว่าบันแพงเสนานั้นคนนั้นก็อายุมากแล้วชื่อนี้แต่นามสกุลนี้ด้วยอยู่มาเลยซื้อตำบลนี้ด้วยกรรมฐานบอกข้าพเจ้าก็ไปด้วยตอนนั้นข้าพเจ้ามีเรือยนลำก็ให้นายท้ายสมพงศ์ขับไปแล้วยนอ่อนด้วยไปอำเภอเสนาแล้วก็หมายนั่งน้ำเต็มฝั่งมันน้ำเจ้าพญาเข้ามาน้ำน้อยเข้ากองมาทุ่มโพรงแล้วก็ไปผ่านประตูน้ำแล้วก็ไปทางบ้านหงโอคละไปเรื่อยไปแล้วออกหัวเวียงเรื่อยจากหัวเวียงก็เข้าบ้านแทนเรียกว่าอำเภอเสนาก็สืบต่อไปถึงบ้านตำบลนั้นเขาเรียกบ้านหัวเวียงบ้านหัวเวียงออกไปต่อไปก็เรียกบางซ้ายแล้วไปข้างหลังก็ไปเจอพอดีเลยคือมือนางตะกูลนี้แล้วก็เขาก็มีมนต์ขึ้นมาแล้วก็ก็ถามว่ามาธุระอะไรเลยก็เล่าข่าวความหลังให้ฟังเขาก็ไม่รู้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าเกิดได้ยังไม่หอโหกคือจำได้ตอนก็ไปด้วยนะครับตอนนี้ตาสุดนะตามมาก็ข่าวความเล่าให้เขาฟังเขาก็เป็นคนนักธรรมะธรรมโมแต่ว่าเขาไม่ทราบหรอกนะว่าไอ้เรื่องอดีตที่เป็นเช่นนี้แต่มันมีตรงอย่างนี้เมื่อท่านทั้งหลายจำไว้ไปเกิดแล้วก็ยังโหดกรรมได้แต่อีกคนหนึ่ง จากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือจังหวัดพิจิตรอาตมาบวชใหม่ๆก็ไปงานเพื่อปีละครั้งปีละครั้งก็ทำบุญให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ตัวหนุ่มคนหนึ่งมันย้ายมาจากภาคใต้มาปลูกกระท่อมอาศัยที่เขาอยู่แล้วก็รับจ้างหาบน้ำมันยางรับจ้างหาบที่ใต้หาบตลอดเนี่ยบ้านนี้ทำบุญมันต้องมาแล้ววันนั้นมากินข้าวกินตลอดวันเขาก็ลือกันว่ามาครอบลูกสาวบ้านครอบแล้วจึงเอ๊ะขนาดของสายก็จะมาครอบลูกสาวพอทำอาหารได้ก็ซื้อที่ไว้ได้ทั้ง500ไร่อาตมาก็ไปทุกปีไปถึง30ปีแล้วก็มันจะไปอันนี้ก็มาอยู่มาช่วยงานช่วยงานแล้วมากินข้าวบอกอิ่มมากนี่แหละท่านทั้งหลายจำไว้กับใครนั่งกรรมฐานแล้วลุกขั้นข้ามแล้วลุกได้จะรู้ว่าคนนี้เป็นปู่ห้อยตันมันตายไปตายไปนานแล้วไปเกิดอยู่ภาคใต้ทำให้คนคนนี้คือในอะไรผมทรงหรือในทรงจำไม่ได้มันนานทำให้อยากจะมาอยู่จังหวัดสกลสถานอยู่ลองเกาะแล้วก็มาเข้าคือเขาอยู่แล้วนะเข้าซื้อหมดรวยแล้วก็มอบให้บ้านนี้แล้วก็ลูกหลานบ้านนี้จะไปโรงเรียนก็ไปส่งแล้วก็ให้สตางค่าลูกเล่าเรียนมันไม่น่าเชื่อนะที่อาตมาก็ถามว่าทำไมไม่กินข้าวล่ะบอกเนี่ยอย่างเนี้ยทุกปีเนี่ยอาตมามาทุกปีสามปีเนี่ยทำไมไม่กินข้าวอยู่ที่ไหนอยู่ภาคใต้แล้วมายังไงก็ว่ามาทำมาให้กินมาคนเดียวทำให้อยากมาตรงนั้นเลยก็เต้ที่ตรงนั้นไปหมดเลยเนี่ยยกให้บังนี่หมดเลยแล้วเขาก็ตายไปเนี้ยอยู่มาปีที่6เขาก็ตายแล้วก็เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาก็คือไอ้ปู่ของไอ้บันนี้มันตายรายประวัติมาที่บันระลึกขาดจดการได้ต่อมาไปปีหลังก็ถามบอกทำไมถึงผูกพันกับบันไม่รู้เหมือนกันผมนึกบันนี้เห็นบันนี้นึกสงสารเด็กสงสารคนโน้นสงสารคนนี้ไปเลยชาวบ้านก็รู้ว่ามาติดพันสาวก็จริงไม่ใช่เลยไอ้ปู่ของบ้านเนี่ยไอ้บ้านนี่ต้องตื่นต้องทำบุญให้ปู่ย่าตายายเอากระดูกมาบางสกุลมาเป็นแท้แต่แท้จริงไอ้คนเนี่ยกระดูกมันก็อยู่ตรงเนี้ยกระดูกที่ตายไปนั่นแหละท่านทั้งหลายเลยการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเป็นการระลึกดูพระพุทธเจ้าบุพเพท่านว่าในข้างก่อนบุพเพท่านสารกระตุกญาณญาณที่ยังไม่เหตุการณ์ได้สามารถจะรู้เหตุการณ์ได้สมปรารถนาทุกประการอันชัดเจนในจังหวัดที่จุดปรากฏพอไปที่6ไปที่7อาตมาตายก็ตายนะตายยังไงรู้ไหมก่อนจะตายนะบางนี่เราว่ายกสมบัติให้กันนี่หมดนาที่มาสมัยก่อนมันถูกรายละ200 บาท300 บาทเท่านั้นมาสมัยก่อนนะแล้วตั้งแต่อาตมาบวชใหม่ๆยกให้หมดเลยหลานของมันนี่แต่งานคือก็เอามาให้นี่แหละท่านทั้งหลายเป็นปู่ห้อยบ้านนี้ชัดเจนก็เขาทำบุญให้ทุกปีท่านทั้งหลายจำมันถ้าวันไหนเราดูใจแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจมันอยากอยู่ภาพวันนั้นญาติเราอุทิศมาให้เราเนี่ยแต่เราก็จะไม่รู้ใครหรือบางวันเราเข้าใจเหลือเกินบางวันมีผู้ชายขาบล้ามาอยากทานแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ลูกหลานหรือญาติน้องของเรามีทุกข์มากแต่เราจะรู้ใครหรือประธานเจริญกรรมฐานท่านสูงได้ท่านจะรู้ว่าใครแต่วันนี้ทำไมอิ่มอกอิ่มใจก็บุญกุศลเขาเอาทิศมาให้ก็ดูที่ตาอ่อนยิ่งเขาตายเขาจะเกิดอยู่บนแผ่นนั่งกรรมฐานด้านหน้าชื่อนี้นามสกุลใหม่นี้แต่ตมาก็อายุยืนไปก็เลยพบชื่อนี้จริงแล้วก็นามสกุลนี้ด้วยเขาจำไม่ได้หรอกนะเราก็ไปโหสิกรรมกันจำยังจำได้ว่าตาอ่อนให้สตางค์ไว้500 บาทให้เงินเลยโยมคนนั้นจะบอกว่าไม่ต้องให้ผมด้วยผมมึงมาต้อง500 ไร่เนี่ยแผ่นก็เรียกว่าอำเภอเสนาอู่ข้าอู่น้ำอู่ข้าว ข้าวปลามากมายคนก็ว่าถึงก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่นั่นทุกปีต้องหาพี่กันไปลงเรือมือไปรับจ้างเกี่ยวข้าวข้าวปลาปูน้ำข้าวนี่แหละท่านทั้งหลายมาทำมาเล่าเคยรับไปฟังไม่เคยเล่าใครฟังนะมันมีระลึกเหตุการณ์ได้หลายอย่างถ้าคนเราใจตรงมันผูกพันกันมันต้องมีอะไรกันถ้าคนไหนเข้ากรรมฐานเข้าไปจุดนั้นมันจะรู้ได้เองโดยปัจจัตตังโดยจับโพวิญญูหิไม่ใช่เรื่องเล่าไหลแต่สำคัญคนเราอย่างพระเจ้าละวัดต้องหกหมื่นวัดจะมีนั่งกรรมฐานสักวัดน้อยมากเราสนใจผู้อื่นระลึกเหตุการณ์ที่คือไอ้กติตัวเดียวกันนั่นน่ะขยายความไปเลยร้อยแปดขยายความไปตั้งร้อยแปดมันคืออย่างเดียวนะทำไปกันละรู้ตัวแปลว่าอะไรรู้กาลรู้จักรู้ว่าสิ่งควรไม่ควรเนี่ยมันจะยังรู้หลายไม่เชื่อเรื่องเล็กน้อยเรื่องละเอียดอ่อนคนเราไม่ชาติก่อนเนี่ยจะเป็นพูดลึกๆที่เป็นไงเขาเคยเป็นพูดลึกๆเคยทำมาแต่ชาติก่อนจะเป็นอิสลามก็ตามถ้าเกิดในตระกูลนั้นเขาก็รู้ธรรมชาติแต่เขาทำมาตัวมาติดวิญญาณมาเพราะว่ารู้ละเอียดรู้ความเข้าใจใครไปถามอยากใครเขาจะไม่ตอบอย่างนี้สายคนมันติดมาแต่ชาติก่อนและลึกเหตุการณ์ชาติของเขาเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงแท้จริงแต่คนน่าจะดูอย่างหนึ่งดูตอนใกล้ตายเวลาใกล้ตายเป็นอย่างไรบางคนใกล้ตายกรรมชาติกรรมมือกรรมหมัดอะไรให้ยุ่งไปหมดจนมีนิสัยหมายเขาจะต้องรับกรรมอย่างนี้บางทีเคยไปชกเขาเธอจะตื่นใจก็เอามือชนกันจนตายนี่คือการของบาปกรรมที่จะทำไว้ไม่ใช่เรื่องเล่าไหลจะมีหลายเรื่องที่ธรรมะต้องประสบมาหลายอย่างแต่บางคนเนี่ยมันเคยเป็นญาติกันมาแต่ชาติก่อนมันตายก็ไปช่วยกันเหมือนเรื่องละครคือเหมือนนิจเจอที่เขาเล่นก็เขาเอาของเราไปเล่นทั้งมีทั้งอิจฉามีทั้งนิพยามีทั้งโม่สามโม่ถ้าใครมีโม่สามโม่ช่วยได้คนนั้นมีบุญหนึ่งโม่ขาวหนึ่งโม่แดงสองโม่ดำไอ้สามโม่หมดแล้วว่าอะไรโม่แดงคือเชื่อชาติช่วยปู่ย่าตายายของเขาช่วยโม่ดำคือวิญญาณช่วยแล้วต้องแผ่เมตตาให้ผีดิสาและกระทูดจะเป็นเศษอสุรกายแผ่ให้เขาเราให้ของเขาเขาก็ต้องชอบใจให้ของที่เขาชอบใจโม่งดำช่วยขึ้นโม่งสวมมาก็ไม่รู้ว่าใครตัวเราก็ไม่รู้ว่าใครช่วยผีช่วยได้แต่ถวายทั้งอาทานให้ผีอย่างเช่นโคมจมประโคมอาทานตายรถชนเสียวไว้ยังมีเสียงดังชิดชายเกิดพวกชิดชายถ้ามาชิดชายก็คงโดนตายนี่ผีช่วยช่วยได้นี่โม่งดำโม่ขาวคือบุญกุศลที่เราเจริญกรรมฐานได้ช่วยเราได้แน่นอนมีสามโม่ถ้าใครมีสามโม่นี่นะรับรองเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องการชีวิตไปไหนไม่ต้องตัวมีคนช่วยคนช่วยนั้นเรามองไม่เห็นตัวคือบุญกุศลของเรานั่นเองเราเคยถวายสังฆทานให้เปรตเราเคยช่วยพ่อแม่กระตันยูต่อปู่ย่าตับตาญาติของเรามาตามดับรับรองมีแม่แรงช่วยอาตมาเคยถามนิเกย์นิเกย์ไปทำพิพาทบอกเรื่องเมื่อวานทำไมมีแม่งแดงวันนี้ถามมีแม่งขาวช่วยนางเอกปู่ก็ไม่รู้นะแต่ปู่บอกปู่ก็ไม่รู้แต่ปู่เขาสอนมาอย่างนี้ต้องเรื่องนี้ต้องมีแม่งแดงเรื่องนี้ต้องมีแม่งดำคือวันคลองห้ามทับเดินฆ่าตายเนี่ยไปห้ามทับขุนแผนกับพลายแก้วจะลบลาฆ่าฟันกันไอ้พ่อเขาลูกจะฆ่ากันจึงต้องไปห้ามครับนี่คือวิญญาณวังทองเนี่ยเป็นแม่งดับเจ้าโป้ยังไม่รู้เรื่องเลยมันนั่งกับ